4 zł i zgarnij podwójne punkty w WINTU. Tylko 13 czerwca. Zagraj i zgarnij więcej z programem lojalnościowym WINTU. Regulamin promocji dostępny na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prowadził samochód po narkotykach. Wiadomo więcej o kierowcy, który w Świętokrzyskiem wjechał w grupę nastoletnich rowerzystów. Poszukiwania surowców strategicznych dla Polski i całej Unii będą prowadzone na Śląsku. Jest już projekt krajowego planu. Rosja szuka żołnierzy w Afryce. Na ukraiński front rekrutowani mają być m.in. wojskowi z Kamerunu. 30-letni Dawid K., który wjechał w sobotę w grupę nastoletnich rowerzystów, usłyszał dwa zarzuty. O szczegółach mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach. Pierwszy związany jest ze spowodowaniem w stanie po użyciu narkotyków wypadku drogowego, w którym obrażeń ciała doznało 5 rowerzystów, a kolejny zarzut związany jest z kierowaniem pojazdem mechanicznym w ruchu lędowym w stanie po użyciu narkotyków. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia. Stan jednego z chłopców jest bardzo poważny. Do wypadku doszło wieczorem na trasie Sierosławice-Bedlenko w gminie Końskie w Świętokrzyskiem. Poszkodowanych zostało w sumie 6 osób. Pięcioosobowa grupa rowerzystów w wieku od 12 do 15 lat oraz 6-letnia dziewczynka, pasażerka BMW. Polscy geolodzy wznowią poszukiwania surowców strategicznych dla kraju i całej Unii Europejskiej. W Ministerstwie Klimatu powstał projekt Krajowego Programu Poszukiwań. Będą one prowadzone przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Krzysztof Szamałek powiedział, że w tym regionie jest duża szansa na odnalezienie złóż. Większość naszych interesujących miejsc wiąże się z Dolnym Śląskiem, co jest oczywistością związaną z historią geologiczną tego regionu. I takimi są rudy miedzi, polimetaliczne rudy miedzi. Czyli to jest konsekwencja istniejących złóż. Ministerstwo Klimatu stworzyło listę surowców strategicznych i krytycznych. To właśnie na nich skupią się poszukiwania. Na liście są m.in. baryt, hel, fluoryt oraz węgiel koksujący. Projekt nowych regulacji dotyczących surowców strategicznych i krytycznych musi zatwierdzić rząd, a także Komisja Europejska. Rosja w coraz większym stopniu rekrutuje w Afryce żołnierzy na ukraiński front. Proceder odbywa się poprzez ogłoszenie o pracę, która później okazuje się służbą w armii. Oferowane są także kontrakty żołnierzom z państw afrykańskich. Te doniesienia publikuje dziennik The Telegraph. Według brytyjskiej gazety władze Kamerunu, zaniepokojone liczbą żołnierzy, którzy opuszczają szeregi armii i udają się do Rosji, zaostrzyły ograniczenia dotyczące możliwości opuszczania kraju przez wojskowych. W mediach społecznościowych w Kamerunie pojawiły się wpisy z prośbami o informacje na temat krewnych, którzy trafili do rosyjskiej armii. Na ich podstawie szacuje się, że na ukraińskim froncie zginęło blisko 70 kameruńskich żołnierzy. Powstanie grupa robocza, która zajmie się problemami polskiej oświaty na Litwie. Wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Mucha w Wilnie spotkała się z szefową litewskiego resortu oświaty. Joanna Mucha w rozmowie z polskimi dziennikarzami nie podała na razie szczegółów dotyczących powołania grupy roboczej. Wiadomo, że będzie miała ona charakter doradczy. Ja bardzo prosiłam o to, żeby ta grupa powstała szybko, żeby tu się już nie szukać jakichś dodatkowych okoliczności, tylko żeby ją rzeczywiście szybko powołać. Przedstawicielka polskiego ministerstwa dodała też, że wiele uwagi podczas rozmów poświęcono kwestiom rozwiązania problemu braku podręczników dla szkół polskich na Litwie. Zaoferowaliśmy współpracę i zostało to bardzo dobrze przyjęte. Oprócz tego podczas spotkania poruszono też kwestię m.in. zwiększenia liczby godzin z języka litewskiego. To zwiększenie nie może być kosztem języka polskiego, bo na to nigdy się nie zgodzimy. Zaznaczyła Joanna Mucha. Litewski resort oświaty po spotkaniu wydał komunikat, w którym jego szefowa Raminta Popowienie zapewniła, że wspólnym celem jest zapewnienie mniejszości polskiej wysokiej jakości edukacji i przygotowania do bycia kreatywnymi obywatelami litewskiego społeczeństwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie jest około 70 polskich szkół, które funkcjonują w tamtejszym systemie edukacji. Uczy się w nich ponad 12 tysięcy uczniów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Start Lublin prowadzi w finale Orlen Basket Ligi 1-0 po jednopunktowym zwycięstwie z Legią Warszawa 82-81. Najwięcej punktów dla Lublinian rzucił Usman Dream. Mecz numer 2 pojutrze w lubelskiej hali Globus. W Gdyni rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie żeglarskiej 470. W rywalizacji bierze udział Agnieszka Skrzypulec-Szota, czyli wicemistrzyni olimpijska w tej specjalności z Tokio. Po zmianie przepisów i wprowadzeniu załóg mieszanych Skrzypulec pływa z Szymonem Wierzbickim i po pierwszym dniu zajmują 19 miejsce. Skandal w piłkarskiej reprezentacji Polski. Robert Lewandowski zapowiedział, że nie zagra już w narodowych barwach, jeśli trenerem będzie Michał Probierz. Grzegorz Lato staje po stronie trenera. Zawodnicy są od grania, a nie od wybierania sobie trenerów jeszcze w reprezentacji, powiem panu to jest raz. A drugi raz, straszenie kogoś, nie wiem jak to nazwać, czy to straszenie, czy szantaż, że on nie zagra w reprezentację, póki trenerem jest pan trener Probierz, to wie pan, to jest lekki skandal. Ja mu radzę jednego, słowo przepraszam, nigdy nikomu nic ani ujmę, a przede wszystkim dodało do tego. Powinien za te słowa powinien przeprosić. Całe to zamieszanie miało miejsce w przeddzień meczu Finlandia-Polska w kwalifikacjach przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Pierwszy gwizdek w Helsinkach o 20.45. Liliana Lewińska zajęła 7 miejsce w układzie ze wstążką ostatniego dnia Mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej w Tallinie. Polka była też 8 w układach z obręczą i maczugami. Na 7 pozycji rywalizację w ćwiczeniu z 5 wstążkami ukończyła polska drużyna. Zwyciężyły Hiszpanki. Na koniec jeszcze tenis i niepowodzenie Kamila Majchrzaka, który w Ilkley w Wielkiej Brytanii odpadł już w pierwszej rundzie Challengera. Majchrzak przegrał z Japończykiem Sho Shimabukuro w 2 setach, w obu wygrał po 4 sety. Na wschodzie i na północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 7 do 11 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a początkowo na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe. Miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 14-17 stopni na północy do 20-23 na południu. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w programie Ludzie gość wyjątkowy, bo niezwiązany ze sportem, choć gdybyśmy sprawę trochę naciągnęli, to z pewnością sport znalazłby się w życiu Grzegorza Kapli, bo właśnie on jest gościem programu trzeciego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Jesteś pisarzem, jesteś podróżnikiem. Kim bardziej? Wiesz co, to zależy od tego, czy akurat siedzę przy klawiaturze, bo wtedy jestem pisarzem, czy idę z plecakiem. To bardzo prosta odpowiedź jest. No wtedy tak. Jestem podróżnikiem ze sportem. No cóż, no pozdrawiam wszystkich kolegów z klubu bokserskiego Feniks przy Jagiellońskiej na Pradze, bo... Chciałem, żebyś to powiedział. Bo nie darowaliby mi, gdybym ich nie pozdrowił. A to serio z tym boksem jest? Tak, serio. Serio. Trenujesz i tak na poważnie? Nie wiem, czy na poważnie. Ja nie wiem, ale z drugiej strony nie wiem, czy można nie na poważnie, tak? W takim sensie, że to jest bardzo trudny i wymagający sport. Stawiam mój mózg przed zadaniami, których... których ten mózg się nie spodziewa, tak? No bo w boksie jest mnóstwo, wykonujesz mnóstwo czynności, musisz w czasie treningu wykonać takie ruchy, których nie wykonujesz na co dzień, na przykład kozłować piłką i uderzać, piłką tenisową i uderzać drugą ręką, tak żeby uaktywniać jedną i drugą półkulę. To jest bardzo odkrywcze i ożywcze. Ja kiedyś dawno temu zaczynałem ze sportem, to było karate. W karate było zupełnie inaczej, to znaczy przyzwyczajało się mózg do tego, żeby powtarzać nieustannie jedną i tę samą czynność, żeby wypracować odruchy. A w boksie chodzi o to, żeby mózg był gotowy na wszystkie niespodzianki i to bardzo dobrze robi na głowę pisarzom, myślę. Ale to nie jest tak, że zacząłeś się interesować boksem po drugiej turze wyborów prezydenckich, wygrał człowiek zafascynowany boksem. Nie, no bokser, tak, bo startował przecież w zawodach, walczył. No ja trenuję boks, ale przecież żadnych tam sukcesów nie mam. Moim sukcesem jest to, że potrafię żywy dotrwać do końca wyczerpującego treningu. Twoim sukcesem jest to, że pięknie piszesz, świetnie opowiadasz o swoich podróżach, ale też piszesz powieści. I tu jest też bardzo ciekawy, pewnie być może dylemat także twój, albo przynajmniej zaproponuję ci taki dylemat i rozmowę na ten temat. Raczej powieści, czy raczej książki podróżnicze? Wiesz co, książki podróżnicze to jest zupełnie inna. Tego się nie da porównać chyba, wiesz? Naprawdę, tego się nie da porównać. To jest tak jak siedzenie na ławce i w parku i bieganie 10 kilometrów w tym samym parku. Niby to jest to samo terytorium, ale zupełnie inne temu towarzyszą emocje. No, powieść jest walką. Dlatego, że poruszasz się w zupełnie nieznanym obszarze. No, piszesz powieści, więc wiesz, że to jest walka. To jest trudna walka. Poza tym sam panujesz nad tym tekstem, jednak podróżniczej książki. Albo panujesz, albo nie panujesz. W podróżniczej książce, która jest jednak reportażem, no to wiesz wszystko, o czym chcesz napisać, zanim zaczniesz. A z powieścią jest tak, że nie wiesz zupełnie niczego. Nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi. Nie wiesz, co twoi bohaterowie powiedzą. Nie wiesz, co zrobią. Tak do końca nad tym nie panujesz. No i to jest ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony bardzo męczące, bo jednak trzeba wpychać pod górę ten kamień z liter i on ciągle się zsuwa, wiesz, i jakoś przygniata nam nogi. To jest kawał roboty, także fizycznej, tak? Pisanie powieści jest męczące, a pisanie reportażu jest relaksujące, bo jakoś finalizuje, cała praca jest przedtem. Mhm. Poznajesz ludzi, poznajesz miejsca, przeżywasz przygody, robisz notatki, masz wszystkie pomysły, to wszystko się dzieje przed procesem pisania. A w powieści, no jesteś w tym świecie, no kiedy twoi bohaterowie walczą, no to walczysz z nimi, kiedy się kochają, to ich podglądasz. Kiedy mają jakiś pomysł, którego się nie spodziewałeś, to musisz dostosować się do tego, co oni chcą zrobić. To jest trudne zadanie. Nie da się tych dwóch konkurencji w żaden sposób ze sobą porównać. Finał jest podobny, bo to są litery na papierze. Emocje są podobne. Dla czytelnika być może nie ma wielkiej różnicy, kiedy idzie przez ten las z liter, no widzi krajobrazy i przeżywa emocje, ale dla autora to jest zupełnie, zupełnie inna konkurencja. Więc ja o powieściach myślę, że to są książki, a o tych książkach podróżniczych myślę z przyjemnością, że to jest ogromny przywilej, że tylu ludzi chce to przeczytać. Zadałem ci na początku pytanie, czy bardziej podróżnik, czy bardziej pisarz, ale to nie jest logiczne pytanie, bo patrząc na twoje życie i na to, co robiłeś do tej pory, no to chyba jednak bardziej piszący człowiek niż podróżujący. Ja wiem. Bo jeszcze felietonista, mnóstwo rzeczy robiłeś pisząc. No tak. No najwięcej to chyba robiłem wywiadów ze sławnymi ludźmi, tak? No to, George Clooney? To prawda? Tak, to prawda. To prawda, na przylądku Canaveral, skąd będzie nasz kosmonauta, astronauta, bo kosmonauci to byli ci przecież, którzy startowali z Rosji. To będzie nasz pierwszy astronauta. No, mam jednego kosmonautę i jednego astronautę so far. No więc tak, wywiady to też dobra konkurencja i też zupełnie inna, bo chodzi w nich o otwartość na drugiego człowieka, tak? Jakoś... Ja nie przygotowywałem sobie pytań, przygotowywałem jedno, a potem chodziło o to, żeby ktoś... Słuchasz rozmówcy i zechciał się otworzyć, nie? To jest cała sztuka. Ja myślę, że cała sztuka jest w tym, że uczysz się słuchać aktywnie i wtedy ludzie mówią. Więc nie wiem, mam się za podróżnika, no byłem w 100 kilkudziesięciu krajach, czasem nawet bardzo daleko. Kiedy przeglądam zdjęcia, to wydaje mi się, że to nie jest moje życie, że to się nie mogło wydarzyć, wiesz, jakieś tam... Nowa Gwinea, Indianie w Amazonii. No, to naprawdę są jakieś przedziwne obrazy, które zupełnie nie przystają do tej warszawskiej rzeczywistości. No, a jednak się wydarzyły, nie? Mam wrażenie, że bardzo często albo z przyjemnością być może wracasz do podróży po Chinach. To było w trakcie pandemii? Wiesz co, to było przed. Wracam do niej dlatego, że książka, którą napisałem, Chiny bez wzajemności, no była wyróżniona w konkursie na najlepszą książkę roku. To był jeden z tych trzech Magellanów, które mi się przytrafiły w życiu. No i to jest jakiś ogromny powód do satysfakcji. Książka była pisana w trakcie pandemii. Jest książką o samotności. Ona się dzieje w Chinach, ale tak naprawdę to ona jest bardziej chyba o samotności niż o... Ale twojej samotności? W Chinach. Tak, no. Wiesz co, ja takim wzorem, który ścigam, jest Jack Kerouac i on uprawiał taki gatunek, właściwie to jest powieść drogi, na wątkach autobiograficznych, ale jednak fikcja. No ja to uprawiam w inny sposób, bo to nie jest fikcja, natomiast sposób opowiadania jest taki jak w powieści. Więc to w żadnym wypadku nie jest przewodnik, ani to nie jest taka klasyczna podróżnicza książka, w której widzimy przeróżne miejsca i opowiadamy o historii różnych krajów, to raczej jest kronika emocji, jakie towarzyszą podróży, pokonywaniu trudności, samotnej bardzo podróży. No w Chinach byłem, wiesz, zupełnie sam, więc jestem mało zaawansowany technologicznie. Wtedy byłem zupełnie mało zaawansowany technologicznie, kiedy okazało się, że tam nie działa Google, ani nie działa Facebook. Nie z przyczyn technologicznych, tylko z przyczyn podatkowych. No, Chińczycy nie chcieli na swój rynek wpuszczać obcych korporacji. Mhm. No więc po prostu te aplikacje, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tam nie działały i okazuje się, że nigdzie nie trafisz, z nikim nie porozmawiasz i niczego nie rozumiesz z tego świata. Więc jeżeli do tego dołożymy ten pisarski krajobraz, to znaczy to, że pracujesz w zupełnej izolacji z powodu tego, że jest COVID, więc pisałem w samotności książkę o samotności. To się wszystko dobrze ułożyło i wyszedł z tego kawał fajnego tekstu. Gdybym go dzisiaj redagował, pewnie byłby krótszy, ale cóż. Jako książka wyszła dobrze, a podróż też nieźle wspominam, bo w Chinach świetnie karmią. Azjatyckie jedzenie, to tak, to prawda. A powiedz, jak to się u ciebie wszystko zaczęło? Czytam notatki o tobie i... Co mam ci powiedzieć? No zaczęło się tak jak... Czyścił zęzy na statkach, malował kominy, produkował papier, uchwalał budżet miasta na prawach powiatu, próbował napisać słownik polsko-papułaski. To jest pewnie twój tekst, mam wrażenie, że... Tak, on jest też sprzed 15 lat. Dużo się zmieniło od tego czasu. Znaczy, to akurat się nie zmieniło. No, chciałem być marynarzem, bo to był jedyny sposób na to, żeby podróżować. No były takie czasy, kiedy nie mieliśmy nawet paszportu, ja pamiętam te czasy, nie? A marynarze mogli. Wydawało mi się, że to jest takie romantyczne. Naczytałem się książek, które nie mówiły prawdy. Bo marynarze nie podróżują zbyt wiele. W sensie widzą mnóstwo morza przez cały czas, ale przecież statek zarabia wtedy, kiedy pływa, więc chodzi o to, żeby w porcie czy na redzie stał jak najkrócej. Zbyt krótko, żebyś mógł zostać podróżnikiem, będąc marynarzem. Ale zanim nie spróbowałem tego, to wiesz co, to żyłem w przekonaniu o tej wielkiej żeglarskiej przygodzie, w której marynarze toczą życie na lądzie, chodząc od baru do baru. No potem tak, no uchwalałem ten budżet, dlatego że był taki czas, że byłem najmłodszym radnym Rzeczpospolitej. To też była ciekawa przygoda, nauczyła mnie sporo o polityce, więc się teraz niczemu nie dziwię. To wyniosłem z tamtych lat taką lekcję, żeby politykę traktować z dużym spokojem. Tak, to są wielkie, wzburzone fale, ale potem się uspokajają i już nie pamiętamy, o co się kłóciliśmy 15 miesięcy temu, a wtedy wydawało się, że to jest koniec świata. No potem co? No, z dziennikarstwem zetknąłem się, jak wszyscy pewnie, którzy dobrze piszą. Jest taki mit. Byłem korespondentem wyborczej na Wyspach Uznam i Wolin. To był początek. No proszę. Wojtek Jachim powiedział mi wszystko to, co trzeba wiedzieć, żeby pisać dobrze. Naprawdę. To nie studiował. Była taka potrzeba posiadania korespondenta na Wyspach Uznam i Wolin? Tak. Były takie czasy. Były takie czasy, że wiesz co, że do 11 trzeba było wysłać 5 tekstów, z tego przynajmniej 3 musiały się nadawać do publikacji. To były czasy przed istnieniem tych wszystkich portali, które tak zalewają dzisiaj człowieka treściami. Wtedy naprawdę jeszcze kupowało się gazety. Internet już istniał, bo przecież wysyłali, tak? Mieliśmy taki program, który dzielił ekran na pół i można było widzieć swój... No, to naprawdę było bardzo nowoczesne. To nie były już czasy pisania na maszynach, ale zdjęcia wysyłało się jeszcze czasem w postaci odbitek, płynąc promem na drugą stronę i wręczając kopertę i pieniądze kolejarzowi, który, na którego goniec czekał w Szczecinie i to odbierał. Więc naprawdę to były fajne czasy. No, ale tam się nauczyłem pisać. Nie ma co kryć i nie ma co udawać, że było inaczej. To nie było w żadnej szkole pisarskiej, ani w żadnym, na żadnym studium. To było po prostu w praktyce, kiedy twój zastępca naczelnego dzwoni i mówi ci, zrobiłeś takie, takie i takie błędy, a powinieneś napisać tak, tak, tak i tak. Tak się buduje zdania. Piszemy po to, żeby czegoś nauczyć, albo żeby ludzi przestraszyć, albo żeby ich rozśmieszyć. Jeżeli nie uczysz, nie straszysz i nie rozśmieszasz, to po co to piszesz? Musisz wiedzieć o wszystkim. Nauczył mnie też patrzenia na świat, widzenia szczegółów. To się bardzo przydaje przy książkach podróżniczych, tak? Bo chodzi o to, żeby widzieć mnóstwo detali i rozumieć, co one znaczą. No i tak, no i to był... A potem już, wiesz, potem robiłem różne rzeczy. Jeszcze byłem przewodnikiem w górach, bo miałem taki moment, że chciałem jakoś z dziennikarstwem zerwać. No nie udało się, bo dziennikarstwo się o mnie upomniało i przyjechałem do Warszawy robić taki lifestyle'owy magazyn Mailman. Mhm. Zacząłem robić wywiady ze sławnymi ludźmi na cały etat, że tak powiem i tak się potoczyło. A co ci sprawia największą przyjemność z tych rzeczy, które robisz? Wiesz co, najprzyjemniej to jest, kiedy jest taka temperatura około 30 stopni, nie musisz nic robić, wisisz sobie w hamaku i słyszysz, jak szumi rzeka i to jest... No i masz dobrą moskitierę, żeby to robactwo się za bardzo nie odbierało. A w głowie deadline'y? Nie, właśnie nie. Nie, deadline'y nie są tą najprzyjemniejsze. Są bardzo, bardzo pobudzają kreatywność, ale przyjemniejsze jest, kiedy nic nie musisz. Zdarzają się w świecie takie miejsca i takie momenty, że nic nie musisz. Kiedy jedziesz, kiedy płyniesz Mekongiem, tą długą, no 50 metrów drewnianą łodzią, nic nie musisz, tak? Wiadomo, że przez cały dzień, przez kilka dni nie zejdziesz, znaczy będziesz schodził z tego pokładu tylko po zmroku, żeby się przespać w jakiejś przystani, a tak po prostu świat przesuwa ci się przed oczami, a ty możesz sobie wisieć w hamaku i na to patrzeć z dużym spokojem, tak? To jest kompletny reset. Nie ma wifi, nie ma zasięgu. Nie musisz naprawdę nic poza istnieniem, tak? To wtedy doświadczasz tego mitycznego zen, tak sobie je wyobrażam. A kiedy jesteś w podróży, to myślisz o tym, co widzisz i czego doświadczasz już okiem pisarza, reportażysty, czy raczej delektujesz się tym, co widzisz? Kiedy są takie momenty, są te momenty dynamiczne, w takim sensie, że coś przeżywasz, albo musisz rozwiązywać jakieś bieżące problemy, albo dokądś dotrzeć, albo z kimś rozmawiasz, ale są też takie momenty, kiedy czekasz na autobus, na pociąg, na... albo siedzisz w knajpie i czekasz, aż kucharz, czy ten właściciel tej budki zrobi, co ma do zrobienia, to czasem trwa długo, wtedy masz czas, ja wtedy piszę, kiedyś pisałem w notesie, a teraz używam do tego smartfona i używam dwóch palców i tak i nauczyłem się i kiedy przyjeżdżam z takiej podróży mam ze 150-180 tysięcy znaków, notatek. Na książkę trzeba 300, więc mam połowę tekstu gotową. No i tak to się dzieje. Potem dostajemy za nią z kontynentami kolejnego Magellana. Tak było, więc pisanie książek podróżniczych jest czystą przyjemnością. Mhm. A jeździsz po to, żeby napisać książkę? To już jest cel twojej podróży, czy to się potem dopiero rodzi? No wiesz co, odkąd zacząłem wydawać książki o świecie, to chyba tak. A wcześniej pewnie też tak, bo kiedy jesteś korespondentem i jedziesz dokądś, na przykład musisz przepłynąć promem na drugą stronę Świny, a potem jechać do Wolina, a potem zrobić tam jakiś materiał, to wiesz, że przy okazji tego materiału musisz zrobić kilka innych. Szukasz tematów cały czas, tak? Uczysz się tego, że wszystko, na co patrzysz, jest tematem, jeżeli to potrafisz zrozumieć. Jakiś emblemat, czy mural, którego wcześniej nie było, człowiek, którego spotkasz, wszystko może być tematem, no bo korespondenci zarabiają na wierszówkach i pod warunkiem, że ich opowieści są interesujące i są skądś tam spoza miasta, więc jeżeli już jesteś poza miastem, to robisz jak najwięcej. I chyba tak się tego nauczyłem i mam to teraz we krwi, więc jeżeli patrzę na coś, to patrzę na to jak na temat od razu. To w takim razie pytanie z innej strony, takie bardzo praktyczne. Dostajesz zlecenie, żeby pojechać do jakiejś części świata? Nie, nigdy tak nie było. Nigdy nie jeździłem za... No, wymyślasz, piszesz i tak, wtedy zgłaszasz się do wydawcy. Tak. Mhm. Wiesz co, nie. Wtedy nie ma pewności, czy ktoś to wyda. Chociaż ty już masz oczywiście nazwisko i no, z pewnością jest ci łatwiej. Z tą pierwszą, którą próbowałem, to była książka Duchy właśnie, Duchy najawia, ona była o Papui. No to poszedłem z nią do National Geographic i okazało się, że nie chcą jej wydać. Ale zaprzyjaźniłem się z Martyną Wojciechowską, bo tak się poznaliśmy, tak? To był ten moment, kiedy musiała mi powiedzieć, że nie, wiesz, nie wydamy tego, ale... No ale potem wydałem ją w innym wydawnictwie. Ale wydałem ją dopiero, kiedy już jakoś miałem to nazwisko na rynku wydawniczym znane. Wtedy jest o wiele dużo łatwiej. To jest ogromny przywilej, jeżeli wydawcy cię znają i nie musisz... przekonywać. Nie musisz walczyć o to latami, tak? No bo parę lat trwało. Od czasu, kiedy napisałem tą książkę o Papui, do czasu, kiedy się ukazała, minęły pewnie ze 3 lata. I były to rozczarowujące lata. Dlaczego nikt nie chce się zainteresować tak naprawdę niesamowitym tematem? No, ale powiedzieli mi, że dobrze piszę, więc może napisałbym o czymś, co się sprzeda, i to była Gruzja. I oczywiście trzeba słuchać wydawców, oni naprawdę znają się na tym, co robią, tak samo dobrze, jak my się znamy na swojej robocie, więc jeżeli mówią, że potrafią sprzedać książkę o Gruzji, jeżeli ją dobrze napiszesz, no to wydawanie książek jest pracą zespołową. No, ktoś ją projektuje, ktoś ją redaguje, ktoś się zajmuje marketingiem. To jest jak praca w drużynie, tak? No i jakoś nawet nie jesteś w tej drużynie trenerem, bo jest redaktor prowadzący, on jest tym coachem, tak? Musisz znać swoje miejsce, wtedy to się udaje. Książka o Gruzji była bardzo udana ciągle. I wtedy wyjechałeś do Gruzji, żeby napisać książkę? Nie. Byłeś. Byłem świeżo. Właśnie wróciłem z Gruzji, więc... Ale nie miałem notatek. Wszystko trzeba było... Marcin Meller miał taki pomysł, że swoich różnych znajomych, którzy bywają w Gruzji, namówi na to, żebyśmy napisali jakąś taką wspólną książkę, tak... To miało być. Pytał, jaki masz fajny temat, no to ja miałem wtedy taki temat, że może opowiem o tym, jak wszedłem na Kazbek zupełnie sam, bez przewodnika, ale byłem kiedyś, ja się wspinałem przez lata, tak, mam uprawnienia letnie i zimowe w PZA, więc jestem absolwentem Betlejemki, mam tą całą historię ze sobą, więc się zupełnie, no znam się na chodzeniu po górach dość, żeby się wybrać samemu na Kazbek. No i napisałem to, to było prawie 100 tysięcy znaków. No Marcin w międzyczasie zrezygnował z tego pomysłu, ale zostało mi te 100 tysięcy znaków. One mi się bardzo przydały, tak? No bo to jest prawie 1/4 książki, to jest ta przygoda na Kazbeku, więc kiedy usłyszałem, że dobrze, to też było z National Geographic, że jeżeli zrobię dobrą książkę o Gruzji, to ruszamy z tematem. No i to była moja pierwsza książka. Zawsze wyjeżdżasz sam? Nie, ale... Bo ja tak cię widzę. Ale lubię. Samotny, wiesz? Podróżnik, nie, który to eksploruje. Tak jest, wiesz co? Nie jesteś nigdy w podróży, bardzo rzadko jesteś sam. Jak tak sobie pomyślę, kiedy tak naprawdę byłem sam, no w Chinach byłem zupełnie sam. Często. Także nie mogłem... Stąd książka o samotności, tak? Tak. Ona miała mieć tytuł China for Broken Hearted, bo to bardziej oddawało istotę tego, czym ona jest, ale National Geographic nie chciał, żeby książka miała anglojęzyczny tytuł. Trzeba było znaleźć jakiś zamiennik. Stąd Bez wzajemności. I to on jest bardzo trafny. Wiesz co, no ale nawet w Chinach też nie jesteś sam, no bo jesteś w tłumie, to jest taka samotność, jednak w tłumie ludzi. W drodze rzadko jesteś sam, no bo mieszkasz w hostelach, spotykasz innych podróżujących na promach, w pociągach, w autobusach, na szlakach. Jak sobie tak pomyślę, gdzie byłem tak zupełnie sam, to może w Patagonii były takie momenty, kiedy wiesz, kiedy jesteś sam śpisz w tym namiocie, sam idziesz, nie spotykasz nikogo, jest kompletne pustkowie i myślisz sobie, kurde, jak tu skręcę nogę, no to koniec, tak? No bo co ja wtedy zrobię? W Chile może były takie momenty na autostopie, kiedy, wiesz, kiedy idziesz tą wąską stróżką asfaltu i nie widzisz, jedzie 5 samochodów w ciągu 10 godzin. Każdy się zatrzymuje, nie musisz nawet machać, każdy pyta, czy coś ci się stało, co tutaj robisz. Ludzie w takich pustkowiach są bardzo pomocni. Ale tak to wyjeżdżasz sam, ale zawsze kogoś po drodze spotykasz, kogoś, kto robi to samo, co ty, no będzie szedł na tą samą górę, albo będzie szedł do tego samego, do tej samej dżungli, albo ktoś będzie chciał jechać Pamir Highway i ty musisz na niego poczekać, żeby wynająć wspólnie samochód, bo w pojedynkę zapłacisz tyle, że to przekracza twój budżet, nie? Tak pięknie o tym opowiadasz, że zasadnym wydaje się pytanie, Po co ci te powieści? To była jakaś potrzeba stworzenia historii? No tak. Jak znajdujesz na to czas? A po co tobie powieści? No wiesz, rozumiesz tak. To jest, istnieją we wszechświecie gdzieś w tej plaźmie wszechświata istnieją opowieści, które chcą być opowiedziane. No i my jesteśmy po to, żeby je usłyszeć i żeby je przełożyć na język liter. No ja to tak widzę. Nie? Ale pytam o to dlatego, że ty opowiadasz już historię poniekąd, podróżując i spisując wszystkie swoje wrażenia. I stąd moje pytanie, po co ci jeszcze powieści, czyli całkowita fikcja? No ale zobacz, bo z książką podróżniczą to jest trochę tak, jak to jest tak, jakbyś się wspinał na sztucznej ścianie, nie? Więc jest pełen relaks, wiesz, co będzie, masz linę z góry, tą wędkę, jak coś się nie uda, to spróbujesz jeszcze raz, ale wiesz dokąd, wiesz, wszystkie karty są rozdane, tak? Czytasz z kart, które są już rozdane, a z pisaniem powieści jest wielka niewiadoma, no nie wiesz, co ci się trafi, tak? I to, no, to jest takie wyzwanie, którego gdzieś chyba mój mózg potrzebuje, nie? Mhm. Ciekawe, a seria? Bo tworzysz serię z panią Olgą w roli głównej. Tak, no jest seria. Seria to była podpowiedź wydawcy? Bo seria wiem, była że... pomysłem wydawcy. A, tak myślałem. Bo wydawcy bardzo często podpowiadają właśnie stworzenie serii. Nie, no powiedzieli mi, że podpisujemy umowę i po tym jak napisałem pierwszą książkę pod warunkiem, że będą dwie kolejne. I w umowie był już od razu napisany, znaczy podpisałem kontrakt na 3. Mhm. Ukazało się już 5, 6 jest już gotowa. Ale ponieważ jest nowe wydanie, no to będzie od początku, tak? Będzie można do końca roku mieć wszystkie 6 w nowym wydaniu, z nowymi okładkami, z nową redakcją, odchudzone i lepiej zrobione. Jak znajdujesz na to czas? Ja też często dostaję takie pytanie, jak znajduję czas na napisanie, ale w twoim przypadku to chyba jest no, ciągłe siedzenie przed komputerem. No nie ciągłe, ale no bo gdyby po parę tak spojrzeć, godzin dziennie. Gdyby wiesz? Tak spojrzeć na daty premier twoich książek, no to bywa, że w jednym roku zdarzają się nawet ze 3. Remigiusz Mróz pisze więcej. Więc to nie jest tak, że nie okay. można, wiesz. Zastrzeliłeś mnie tym argumentem. To jest kwestia warsztatu. Z pisaniem jest tak samo jak z każdym sportem. No, jak nie trenujesz, to wyniki są coraz gorsze, więc trzeba trenować, żeby się utrzymać w formie. No, zajmuję się pisaniem zawodowo, muszę tak powiedzieć. Nie uprawiam, nie mam innej pracy. Robię to, więc staram się to robić codziennie i staram się to robić dobrze. No, w momencie, kiedy skończę jakąś opowieść, to wtedy mam czas, żeby dokądś wyjechać, ale wtedy piszę książki o podróżach, tak? No bo piszę je w trakcie. Nie masz takiego poczucia trochę znużenia tą jedną postacią, którą kreujesz w każdej kolejnej części wiesz, serii? Piszę inne też. A to wiem, tylko skupmy się teraz na tej serii. To właśnie dlatego, piszę inne, dlatego, że Olga to jest poważna opowieść, tak? Ona, są trudne emocje, bo to jest książka bardzo na serio. W sensie i ta bohaterka jest bardzo na serio ze swoimi różnymi przypadłościami, z tym, że nie jest już całkiem młoda, że ma pogmatwane życie osobiste, że spotyka się z dwoma facetami na raz, że jest samotną matką w męskim świecie. No i te sprawy, którymi się zajmuje, to też są poważne sprawy, no bo to są sprawy o zabójstwo. To są ciągle trudne emocje i czasem muszę napisać coś, co będzie takie inne, lżejsze. No, Krowa Toskania jest w gruncie rzeczy żartem, nie? To jest krwawy horror, ale on jest żartem. Znaczy horror w cudzysłowie. Mafijna opowieść, ale no może nie żartem, ale pastiszem, tak? No wiadomo, że to się nie mogło zdarzyć naprawdę. Rytualne morderstwa w tych pięknych okolicznościach przyrody, tak? I po prostu i nagromadzenie tego okrucieństwa momentami, ale z drugiej strony to jest też troszkę żart z tych powieści, takich jak 365 dni czy 50 twarzy Greya, tak? To ona nie jest do końca na poważnie i tak, kiedy czytam jej recenzję, to widzę, że nie wszyscy złapali tę pastiszową konwencję. Ale ona była właśnie mi potrzebna do tego, żeby trochę odpocząć od tego, od Olgi, której życie jest bardzo na serio. I jakoś, ponieważ to jest seria, no to jakoś jesteś zobowiązany do tego, żeby ona dalej żyła, więc musisz ciągle wpychać ją w kolejne, w kolejne osobiste i zawodowe traumy, nie? No ale Miasto moje, a w nim też jest poważną książką. A, no to jest, widzisz, bo w momencie, kiedy ja chciałem pisać powieści już, kiedy zajmowałem się pisaniem książek podróżniczych, ale mój wydawca powiedział mi, że nie ma najmniejszych szans, żeby z półki reportaż przeskoczyć na półkę fiction, chyba że to będzie kryminał. Dlatego to był kryminał. A teraz byłem już w takim momencie, że mogłem napisać taką książkę, jak chciałem. Chciałem napisać książkę o Warszawie, po prostu to było, i żeby nie była kryminałem. Ona tam odrobinę jest, wiesz, jeden z tych wątków też jest taki o zabijaniu, ale no może jest bardziej o wojnie, bo ten bohater jest Ukraińcem, który ma gdzieś tam jakieś zaszłości, za które ścigają go źli ludzie. Ale to miała być książka o Warszawie. Ona miała być normalnie, zwyczajną, współczesną powieścią, taką troszkę ku pokrzepieniu serca, troszkę, żeby się od czasu do czasu tam rozczulić, powiedzmy. I żeby sportretować tą Warszawę roku 2025. I nie mogłem tego zrobić wcześniej, dlatego że, wiesz, no, byłem na tej półce kryminał. Zaszufladkowany trochę. Ale czy nie jest tak? Czy to nie jest tak? Tak, tak. A twoja książka też jest na półce kryminał, a jest tak naprawdę takim psychothrillerem, tak? Ona jest bardziej o życiu. A nie jest tak, nie ma, że detektywi tropią to prawda, zabójcę, dobrze, że to dostrzegasz. Tak? Mam nadzieję, że inni czytelnicy też to dostrzegają. Natomiast wspomniałeś o tym wątku z Ukraińcem w Miasto Moje, a w nim. To jest bardzo romantyczna historia, bo Ukrainiec jest zakochany w kobiecie, która pojawiała się w jego snach, a potem nagle widzi ją w Warszawie, kiedy wsiada do jego taksówki. Ja mam wrażenie, że ty jesteś taką romantyczną duszą. Te twoje podróże, z nich też można wyciągnąć taki wniosek. Dużo duchowości w tym wszystkim jest twojej. Nie wiem, narrator w moich książkach na pewno jest. Czy ja jestem? Nie wiem. No, nie umiem tego ocenić. A ponieważ jesteśmy pisarzami, to nie wolno nam pójść na terapię, bo terapia wszystko psuje w tym, wiesz, więc musimy dźwigać te emocje, musimy się z nimi mierzyć. No, na tym polega między innymi nasza robota, żeby sięgać po trudne emocje i żeby je przekładać na język opowieści. Żeby się stawały w jakiś sposób tam, nie wiem, no, mitologizować, czy przenosić je gdzieś do tej krainy mitu, a nie żeby je przepracowywać i żeby one się gdzieś rozpływały. Odwrotnie niż wszyscy, my musimy ciągle grzebać w tym miękkim. Mówiłeś o tym, że uda się przejść na powieściopisarstwo, jeżeli to będzie kryminał. Taka sugestia ze strony wydawcy. To pokazuje trochę tendencje, jakie można zauważyć u czytelników, że jednak kryminały się najchętniej czytają. Jak oceniasz w ogóle czytelnictwo w Polsce? Na jakim poziomie w tej chwili to jest? A ja nie jestem socjologiem, ani nie czytam tych danych. Ale czasem o nich dyskutuję. Na przykład mój znajomy, który w jednym z tych wielkich portali sprzedażowych, internetowych jest wielką figurą, powiedział mi, że te dane, one w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co się dzieje w internecie. A dzisiaj przecież w internecie kupujemy większość książek. Tam jest rynek czytelniczy. Mnóstwo książek krąży w eterze w postaci słuchowisk czy audiobooków. W moim środowisku czytanie jest ciągle jakąś taką potrzebą, no jest potrzebą. Może nie jest potrzebą pierwszego rzędu, ale ciągle jest potrzebą. Nasz gatunek, przecież staliśmy się tym, kim jesteśmy, przez to, że siadaliśmy w tych jaskiniach, w kręgu wokół ognia i opowiadaliśmy sobie historię. Opowieść stworzyła nas istotami wyższymi niż na to być może zasługujemy nawet. Oglądamy seriale, a to jest epicki gatunek, który no też w wersji scenariuszowej składa się z liter. Ktoś wymyśla te opowieści. Zmienia się po prostu język, ale czytelnictwo no nie zniknie, tak? Te czasy sprzed wynalezienia druku, kiedy na książkę stać było tylko elity i to te najbardziej, najbardziej bogate i książki istniały w kilku egzemplarzach, one już nie wrócą. Książki są dostępne dla każdego i to się też pewnie już nie zmieni. No, są fale powrotu do czytelnictwa i odwrotu od czytelnictwa. No, edukacja może, powinna znaleźć sposób na to, żeby zachęcić ludzi do czytania. Ja nie miałem tego problemu. No, matka nauczyła mnie czytać, kiedy miałem 3 lata i od tamtej pory już ciągle... No i widzisz, co z ciebie wyrosło? Ciągle coś czytam. Nie wiem, czy miała taki plan, ale raczej plan był taki, żeby zadziwiać sąsiadów, którzy przychodzą na wino. tym, ale że... Ale wiesz, dlaczego pytam o to czytelnictwo? Dlatego, że mam wrażenie, że ludzie coraz chętniej czytają lekkie pisarstwo, proste historie, najchętniej dynamiczne, żeby się szybko zaczęło i szybko skończyło. A czy to źle? Ja nie wiem, czy to źle. Dobrze, że czytają w ogóle, prawda? Mm. Ale to powoduje, że być może poziom tych... 20 lat temu czytało się Harlekiny najchętniej i Digest. To się nie zmieniło, skróty, tylko nie nazywa się to Harlekin już teraz. No tak, tak. No najsławniejszą polską książką najczęściej wydawaną jest 365 dni. Z jakichś powodów to wynika, ja nie wiem z jakich, ale czy my nie jesteśmy od tego, żeby się nad tym zastanawiać. My jesteśmy od tego, żeby powiedzieć te historie, które w nas siedzą w głowie i, no bo wiesz, bo jesteśmy odpowiedzialni też i przed tymi bohaterami, których tworzymy, i przed czytelnikami za jakiś rodzaj prawdy. To okej, to są wymyślone historie, ale emocje są prawdziwe, tak? My wywołujemy emocje. W każdym z tych czytelników te emocje będą zupełnie inne, bo przecież nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, jak przeżywamy strach, jak przeżywamy miłość, jak przeżywamy zniecierpliwienie. Każdy z nas przeżywa to jakoś inaczej. Książka jest jedynym sposobem na to, żeby być w głowie jakiegoś innego człowieka. A nawet zwierzęcia, no bo jeżeli czytamy o psie, który jeździł koleją, to możemy być nawet w głowie psa, tak? Więc okej, to jest wyobrażone wszystko. No ale emocje, które przeżywamy, są prawdziwe i chodzi tylko o tą chyba prawdę emocji. Czy książka musi być łatwa, czy trudna? Nie mam zielonego pojęcia. No, Lalki dzisiaj nikt by nie wydał, nawet Prusowi, tak? Nikt by dzisiaj pewnie nie wydał Rejmontowi Chłopów, bo powiedzieliby, panie, z czymś takim, to przecież na księżyc, tak? Ale gdyby Prus skrócił Lalkę do 200 stron druku, to pewnie by stała na półce z Harlekinami, nie? No właśnie. Tak samo jest z kryminałem. No przecież kryminał dźwiga na sobie ten ciężar powieści społecznej, no bo nie ma już powieści społecznych. Ten gatunek zniknął. On dominował przez długi czas, a zniknął. No i to, że seria Millennium w Szwecji opowiedziała współczesną Szwecję i ten moment rodzenia się tego ruchu feministycznego, to przecież niczego jej nie ujmuje, nawet jej dodaje. Ona stała się sławna przecież nie dlatego, że ktoś tam nienawidził kobiet, tylko właśnie dlatego, że opowiedziała tę współczesną Szwecję i my musimy opowiadać współczesną Polskę. To jest coraz trudniejsze w kryminale, dlatego że przecież dzisiaj nie ma już detektywistycznych dochodzeń. W świecie permanentnej inwigilacji raczej jest żmudne przeszukiwanie nagrań z monitoringu i wertowanie czyichś mediów społecznościowych. Tak się rozwiązuje dzisiaj zagadki. No ale my musimy opowiadać współczesną Polskę. No takie jest zadanie autorów kryminałów. Mówisz o czytaniu, ja też mówię o czytaniu, natomiast jaki masz stosunek do audiobooków? Próbowałem Tyrmanda i wiesz co, i nie potrafiłem się skupić. To jest inny rodzaj skupienia. Ja lubię słuchać radia, lubię słuchać gadanego radia, w sensie nie kiedy puszczają muzykę, tylko kiedy ludzie ze sobą rozmawiają i na tym się dobrze. Mogą rozmawiać nawet o polityce, której to też jest dobre, bo podnosi momentami ciśnienie za kierownicą, to się dobrze sprawdza. Ale książek nie umiem słuchać. Ja muszę mieć jednak przed sobą litery na papierze. Dużo łatwiejszy sposób na zapoznanie się z lekturą, taki audiobook. Ale wymaga innych kompetencji. Ja ich nie mam po prostu i chyba nie zamierzam się ich uczyć. Podróżowałeś po świecie, podróżujesz po świecie, poznajesz różne nacje, porównujesz je do polskiego narodu? Wiesz co, no nieustannie na początku, kiedy zaczynałem w latach 90. długie podróże, to nie był łatwy moment, bo zawsze byłem z tych biedniejszych, wiesz, z tych, co muszą przyoszczędzić, gdzie tylko można, nie? To się zmieniło, bo jednak awansowaliśmy ten kapitał społeczny, ale także ten gotówkowy, który Polacy ze sobą wywożą dzisiaj w świat, jest dużo lepszy niż w 96, 7 czy 8, nie? Więc jest naprawdę dużo lepiej. A ostatnio, kiedy nastąpił ten ruch emancypacyjny w wielu postkolonialnych krajach, czy krajach dotkniętych tym kolonializmem, i kiedy te społeczeństwa zaczęły sobie zdawać sprawę, że ich gospodarcza słabość wynika z faktu, że były przez kilkaset lat okradane. No więc teraz, kiedy im powiesz, że jesteś z Polski, kraju, który niczego nikomu nie ukradł, to jest naprawdę dobry handicap. I ludzie potrafią to uszanować. A poza tym przez 123 lata sami byliśmy skolonizowani przez Niemców, Hohenzollernów, a przez Austriaków i przez Rosję. No więc jest nam bliskie to doświadczenie kraju, w którym to zjawisko pogardy silniejszych wobec słabszych jest nam znane. I dlatego potrafimy rozumieć ludzi w krajach, które przez to przeszły i teraz starają się o to, żeby z muzeów Paryża czy Londynu wróciły do nich ich własne skarby, tak? Brązy Beninu, żeby nie były aresztowane gdzieś w Luwrze, tylko żeby mogły być tam, skąd pochodzą. Czy poucinane głowy buddyjskich świętych mężów, które Francuzi wywieźli z Indochin i są w Luwrze. One powinny wrócić. My możemy o tym spokojnie z każdym porozmawiać, dlatego że wszystko, co jest w naszych muzeach, jest albo kupione przez nas za pieniądze, albo sami to zrobiliśmy. I to jest... To nam daje łatwość w zdobywaniu sympatii ludzi na całym świecie. Poza tym to, co zrobiliśmy po wybuchu wojny w Ukrainie, to, że nie budowaliśmy miasteczek namiotowych, tylko że wzięliśmy ludzi do domu. Media dobrze o tym poinformowały w świecie i ludzie o tym wiedzą, więc naprawdę nie ma wstydu teraz. Teraz jest bardzo dobrze być Polakiem. Pytałem o to też dlatego, że jesteśmy trochę takim dziwnym narodem, który dał się, strasznie banalne już sformułowanie, ale dał się podzielić. Jesteśmy potwornie podzieleni jako naród. Właściwie stanowimy dwie części. Wiesz co, ale byłem w Stanach w ubiegłym roku przez kilka miesięcy. Tam jest podobnie. W czasie wyborów wcale nie jesteśmy tak podzieleni jak oni. Wydaje mi się, że tam te podziały są nawet bardziej dotkliwe. Tak samo podzieleni są obywatele Izraela. To nie jest kwestia naszego plemienia. To jest kwestia jakiegoś kryzysu. To jest taki moment w historii świata? Wiesz co, tylko w świata demokratycznego, wydaje mi się, bo świat islamu nie jest podzielony. Jest podzielony z powodów religijnych, ale nie jest podzielony z powodów takich klasowych. Bo to jest chyba jakiś taki klasowy, wydaje mi się, że to jest klasowy problem, że to jest jakby, jak to Andrzej Leder kiedyś napisał, ta prześniona rewolucja, to znaczy nie wszyscy w równym stopniu mieliśmy szansę skorzystać z dobrodziejstw transformacji po 89 roku. Jednym udało się to szybciej i lepiej jakby zmonetyzować, a innym nie. I to jest, wydaje mi się, gdzieś klucz tego problemu. Podobnie było w Stanach, no przecież nie chodziło o to, żeby... To są dwie zupełnie różne agendy, tak? Jedna agenda chciała więcej wolności dla kobiet i więcej wolności dla mniejszości, a druga agenda mówiła, że wreszcie dostaniecie lepszą pracę i w sklepach nie będzie kosztowało 200. $200 kosztuje w zwykłym sklepie spożywczym, $200 kosztują zakupy, które mieścisz w jednej torbie, takiej jak z Biedry, nie? Z tego. A jeszcze półtora roku wcześniej, też byłem, to wiem, kosztowało 120. Więc bardzo, bardzo podróżało wszystko w Stanach. I to był powód, dla których Kamala Harris przegrała. Lęk przed tym bałaganem, który jest na zewnątrz. Na przykład, jeżeli jesteś białą kobietą i palisz papierosa na przystanku, to policjant podejdzie i zapłacisz $500. A jeżeli jesteś Afroamerykanką, która pali papierosa na przystanku, to policjant nie podejdzie. Ludzie to widzieli i to ich jakoś... Wajcha jakby się wychyliła za bardzo w jedną stronę. I kiedy pamiętam te spotkania przedwyborcze, bardzo podobne były u nas. Kamala Harris wychodziła ze sławnymi z Taylor Swift, która nie śpiewała, tylko mówiła, że tam jesteśmy... To nie była Taylor Swift, ale z którąś z tych sławnych piosenkarek. A w tym samym czasie Trump wychodził z ludźmi z McDonalda, którzy byli w tych czapkach McDonalda, tak? I jeden z najbogatszych ludzi w Ameryce stał się głosem ludu. I u nas jest to samo, tak? Mieliśmy tego kandydata z środowisk, które dobrze skorzystały na transformacji, wykształciły się, zrobiły biznesy. i mieliśmy kandydata z blokowiska, który stanął i powiedział, my też jesteśmy, nie? No i na niego zagłosowała większość. Wydaje mi się, że to nie jest problem tylko Polski, że to jest problem w ogóle zachodniego świata, czy też może tego świata demokratycznego, bo pewnie nie wiem, jak jest w Australii teraz, ale wcale bym się nie zdziwił, że po prostu to jest jakaś faza rozwoju demokracji w świecie, że doszliśmy do wniosku, że nie wszystko demokracja potrafi. I nawet wydaje mi się, że demokracja była gotowa na wszystko, ale nie była gotowa na internet, na to, że, no bo demokracja jakoś zakłada dyskusję na argumenty. Ludzie spierają się na argumenty. My mówimy, że mamy takie karty, wy macie takie karty, szukamy kompromisu, to znaczy jedni się cofną o krok, drudzy się cofną o krok i to jest pole, w którym się możemy dogadać. I wszystkie demokratyczne kraje mają wpisane w konstytucję poszanowanie mniejszości, ale także tą solidarność społeczną. My mamy wpisane, tak? Zapominamy o tym, że jednak zapisaliśmy sobie, że musimy się troszczyć o tych, którzy sobie sami ze wszystkim nie poradzą. O tym zapominamy. Kiedy wszedł internet ze swoimi lajkami, zamiast, nie dyskutujemy, tylko gromadzimy lajki, wiesz, no to, to jest ten powód, tak? My się już nie musimy się słuchać, my tylko sprawdzamy, kto co lajkuje. Jeżeli to są te same lajki, które my byśmy postawili, to znaczy, że to jest nasza banda i z nimi się będziemy trzymać i w tamtych rzucamy kamieniami. Wcale nie obchodzi nas, co oni mają do powiedzenia, nie? Mówiąc o pisaniu powieści, wspominałeś, że my autorzy niejako opisujemy rzeczywistość, polską rzeczywistość, prawda? Korcicie, żeby napisać taką historię, która będzie osadzona w tej polaryzacji, w tym podziale narodu? A wiesz co, jest, w którymś z moich kryminałów to jest, tak? Bo już nie pamiętam, w którym, ale parę lat minęło, ale jeden z nich się zaczyna od... Dzieje się na miesięcznicy, w sensie, że tam ścigają jakiegoś pedofila, ale on się miesza w tłum, w takim miejscu, w którym ci ludzie z miesięcznicy spotykają się z tymi ludźmi z kodu, więc gdzieś tak, zrobiłem taką scenę. I myślę, że to wystarczy, bo ja nie znam recepty, ja nie wiem, jak to, wiesz, ja nie mam recepty na to, jak to zmienić, ale to też nie jest naszym zadaniem, ale być może naszym zadaniem jest, żeby to w takiej beletrystycznej historii gdzieś się znalazło. No, duże zbiorowe sceny są w każdej dobrej powieści, więc trzeba się z nimi mierzyć. To nie zawsze musi być tak. Pięcioosobowa historia w małym domku gdzieś na końcu świata, jak to jest Dom Zły na przykład. Tak? To jest historia o polityce, o stanie wojennym, a zagrana na pięciu aktorów. Ja lubię duże zbiorowe sceny. Nie? Natomiast gdybym miał recepty na to, jak sklejać tę rzeczywistość naszą, no to bym się pewnie brał za politykę, tak jak nasz kolega Szymon Hołownia, którego pamiętam z czasów jeszcze tych dziennikarskich, on myślał o tym, jak to sklejać, tak? I w końcu wziął się za to sam. Okazuje się, że praktyka nie jest taka oczywista, nie? Próbowałem polityki jako samorządowiec już i wiem, jak się wychodzi poobijanym z takich przygód. Nawet jako samorządowiec, a nie w tej polskiej globalnej polityce. No tak, tak, ale emocje, wiesz, emocje myślę, że są pomiędzy... Dzisiaj myślę, że w samorządach są tak upolitycznione, że emocje są też takie, że często patrzysz w lustro i myślisz sobie, po co ja mam się znowu za siebie wstydzić? Lepiej się zająć podróżowaniem i pisaniem po świecie. No. W jednym z mediów społecznościowych masz taki bardzo ciekawy profil Kapla w drodze. I publikujesz 3 pozytywy. Tak, tak. To nie jest codziennie, bo nie jestem w stanie tego udźwignąć, ale dosyć często, tak. To jest moja pisarska wprawka. I to zawsze są pozytywy? Nigdy nie ma negatywów? To jest taki tytuł, wiesz, ale to jest próba patrzenia na świat z... Czasem się zastanawiam, jak ten człowiek znajduje 3 pozytywy codziennie w dzisiejszym świecie. Staram patrzeć na świat z wyrozumiałością. No i to, że jesteśmy pisarami, pomaga nam być w głowach innych ludzi. Często ludzi, którzy są przecież zupełnie kimś innym niż my, bo jak piszemy kryminały, to jesteśmy w głowach ludzi naprawdę złych. No więc łatwiej nam jest być w głowach pisowców i kodowców i ludzi z Platformy i nawet z PSL-u, dlatego że to jest, wiesz, to jest nasza robota. No, jeżeli mamy takiego bohatera, no to szukamy sposobów na to, żeby zrozumieć jego motywację. Ja myślę, że gdyby posłowie więcej czytali, a mniej używali Twitter, wiesz, żeby czytali, tak? Tak. To nauczyliby się myślenia innych, tak? Żeby nauczyliby się chodzenia w butach innych ludzi. A to jeszcze, się przydaje. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, może banalne. Zawsze miałeś długie włosy? tak bardzo długie włosy? Wiesz co, no mam, bo mogę, tak? Bo nie pracuję w korporacji. Gdybym pracował w korporacji, pewnie musiałbym przyciąć. Ale kiedy byłem radnym, już miałem i to budziło pewne zgrzyty ze strony posłów takich bardzo tradycyjnych, tradycjonalistycznych ugrupowań. Pamiętam, jak zapytałem pana Józefa Kręcickiego, który był jednym z tych radnych, jakie włosy miał Chrystus. I wtedy powiedział, no rzeczywiście. Nie wiadomo, jakie włosy miał Chrystus. Przecież. Oczywiście, że nie wiadomo, ale wykorzystałem ten jego utrwalony w ikonografii wizerunek długowłosego jednak gościa. Nie? To więc... A jako nastolatek też już miałeś długie włosy? Nie, bo wiesz co, bo jak uprawiasz karate, to długie włosy nie są wskazane, nie? Mhm. A wcześniej uprawiałem jeszcze judo, oj, to było bardzo niewskazane. To jednak musisz mieć włosy maksymalnie krótkie, żeby tam nikt cię nie ten, na tatami nie szarpnął. I to było ostatnie pytanie, bardzo dziękuję. Grzegorz bardzo Kapla, dziękuję. Pisarz, podróżnik, był państwa i moim gościem w programie Ludzie. Dziękuję ci jeszcze raz. Wojciech Zawioła, dobranoc. We'll be right back.